acıkma. 3 gün, 5 gün, 10 gün yemek yemediğin zaman yanında bir leş bile bulsan yemeye başlarsın. Çünkü miden kazınmıştır ve o sana acı verir. Midenin açlığı sana acı verir. İşte bu cehennemde Allah-u Teala açlık duygusuyla da cehennem ehline eziyet verecek, azap verecek. Onun vereceği azaplardan bir tanesi de bu. Bunun yanında ateş. En büyük azap zaten ateştir. Ateşin yanında yeme azabı. Diken yer misiniz? Yani aranızdan bir tanesi diken yer mi? Bırak dikeni. Çekirdek kabuğu versem size. Al şu çekirdek kabuğundan bir yarım kiloya be. Hocanın hatırı için be. Desem hocayı falan terk edersiniz artık. Çekirdek kabuğu yenir mi kardeşler? Biz karınca değiliz. İnsanız biz. Çekirdek kabuğu yemeyiz. Diken yenir mi? Diken yediğin zaman bütün gırtlağını ve bağırsakların tamamını parçalarsın. Dolayısıyla bedene zarar verme olduğu için diken yenmez. Ama Allah cehennemdeki gıdalardan bir tanesini diken diyor. Zakkum ağacının dikenleri. Bunları yiyecekler. Muhammed Aleyhisselam bu ayet-i kerimenin tefsirini yaparken ayetin nüzulünü anlatıyor sahabelerine. Nasıl nüzul oldu, inzal oldu bu ayet? Mahşer günü müminler, Müslümanlar, sadık müminlerden, peygamberlerden ve şefaatçilerden şefaat dilenip de cennete gittikleri zaman kafirler bunu görünce onlar da kime gidecekler? Bizi kim bozdu? Bizim en büyük dostumuz kimdi? İblis. Bizim en büyük dostumuz iblisti. Müslümanlar peygamberlere gitti, şehitlere gitti, alimlere gitti, şefaat edildiler, cennete gittiler. Biz de gidelim şeyhimize. Bizim de şeyhimiz kim? İblis. İmam Razi buradaki vekale şeytanü'deki şeytanı şeytanlar demiyor. Allah şeytanlar tabirini kullanmıyor, tek şeytan diyor. Kur'an-ı Kerim'de tek şeytan dediği zaman Allah-u Teala kim ortaya çıkmış oluyor, kimden bahsetmiş oluyor? Şeytanların lideri kim? İblis. İnsanların lideri kim? İlk insan kim? Adem babamız. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Cinlerin lideri kim? İlk cin. O da ismi Kur'an'da geçer. Can. Cinlerin lideri, onların Adem'i de Can isimli bir cindir. Şeytanların Adem'i de İblis denen Allah'ın ilk yarattığı alim, şeytan. Cin soyundan gelme, biraz daha evrime soktu, biraz daha değiştirdi onu. Daha zeki, daha akıllı, daha uzun yaşayan bir hale soktu. Şeytanı yarattı. Alim mi alim? Yeryüzünde secde etmediği bir karış toprak yok. Ama ne zaman ki sınav etti onu, senden sonra halifemi yaratacağım dedi, insanı yaratacağım dedi. O şeytan, o iblis, o ilk şeytan var ya, secde etmedi kibrinden dolayı. Ben ondan daha hayırlıyım, ben ondan daha üstünüm dedi. İşte Muhammed Aleyhisselam ayetin nüzul sebebinden bahsederken Müslümanlar şefaatçilerden şefaat istediler. Cennete gittiler. Kafirler de şefaat isteyecek birini aradılar. Kime gittiler? Şeytanların lideri, şeytanların Adem'ine yani iblise gittiler. Ve ondan şefaat isteyince şeytan bu İbrahim suresi 22. ayeti kerimedeki cümlelerini kurmaya başladı insanlara. Şimdi ayetin girişini Allah ne olduğunu anlatıyor bize. Peşinden şeytan konuşmaya başlıyor. Şeytan olay bittikten sonra, herkes yerlerine, makamlarına yerleştikten sonra şeytan kendisine gelip kınamaya başlayan insanları. Ya sen olmasaydın biz Allah'a itaat ederdik. Sen hep bizim kafamızı bulandırdın ya. Sen bizi şaşırtmasaydın biz namazları kılardık. Orucu tutardık, zekatı verirdik biz. Ey iblis, hep senin yüzünden. Diye bu şeytana çıkışmaya başladılar cehennemde. Bakın aralarında o azap içinde, o ateş içinde, o sıkıntılar içinde bir konuşma geçiyor. Cehenneme giden ve ebedi olarak orada kalan kullar iblise gidiyorlar. Önce şefaat istiyorlar. Ne şefaati? Ben kendimi kurtaramıyorum, görmüyor musunuz? Deyince bu sefer de fırça atmaya başlıyorlar. Hep senin yüzünden. Sen olmasaydın biz senin cennetteydik demeye başlıyorlar. Bunları deyince şeytan hemen savunma mekanizmasını ortaya koyuyor. Kendisini savunmaya başlıyor. Ve cehennemde onlara bir vaaz vermeye başlıyor. Bir konuşma yapmaya başlıyor. Ve durumun bir analitiğini çıkartıyor. Kardeşler hemen minibüs modu, minibüs şoförü modu. Allah için biraz daha sol tarafa gelin. Bu dervişe de bir tane çay koy Mesut kardeş. Şimdi şeytan başlıyor konuşmaya. اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ Muhakkak ki Allah bir vaatte bulundu. وَعَدَ الْحَقِّ Hak olan bir vaatte bulundu. Biliyorsunuz dünyada vaatçiler ikidir. Bir, yaratılmış olan kulların vaadi. İki, Allah'ın vaadi. Yanılma ihtimali olmayan, aldatma, kandırma ihtimali olmayan yaratıcının vaadi. Kulların vaadinde menfaate göre kandırma, aldatma olabilir. Ahiretten korkmazsa, kul hakkından korkmazsa sana bir vaatte bulunabilir. Bana bu 100 tane çantayı şimdi ver. Ben sana söz veriyorum, ayın sonunda geleceğim, hesabını kapatacağım. Bakın bu bir vaattir. Esnafa gelir ve bu anlaşmayı yaptı mı? Yaptı. Kağıtlar da yazılır, imzalar atılır, anlaşmalar yapılır. Bir ay geçer, iki ay geçer, üç ay geçer. Vaatçı esnaf vaadinde durmaz, sözünde durmaz ve sahtekarlık yapar. Bu ne olmuş oldu? Kul hakkına girmiş oldu, aldattı. Muhammed Aleyhisselam buyurdu, bizi aldatan bizden değildir. Bu sahtekar aldattı, vaatte bulundu. Allah'ın vaadi insanların vaadi gibi değildir. Bak şeytan bile itiraf ediyor. Allah size bir vaatte bulundu. Va'del hakki, hak olan bir vaatte bulundu, doğru bir vaatte bulundu. Allah'ın vaadi haktır, Allah sözünden dönmez. Bu kitap Allah'ın vaatleriyle doludur. İki tane vaadi var. İtaat edenler, kullukta daim olanlar, Allah'a verdiği sözde samimi olanlar. Biz ezelde bir söz verdik kardeşler, hatırlamasak bile bu kitap bir söz verdiğimizi söylüyor bize. Bu kitabın tabi olmamızı farz kıldığı peygamber, övgüler ve selam üstüne olsun, siz söz verdiniz diyor ezelde, söz verdiniz. Allah'ın peygamberinin yalan söylediği vaki midir? Kur'an'ın yalan söylediği vaki midir? Onlarca bilimsel meseleyi 14 asır önce okuma yazma bilinmeyen Muhammed Aleyhisselam'ın okuma yazma bilmediği bir dönemde bize anlatmış Kur'an içinde Allahü Teala. Ve daha yeni mi çıkıyor bu bilimsel tespitler? Söylediği her şey doğru. Şu halde iki vaatçı var. İnsanların vaadi, Allah'ın vaadi. İbadet edenler, itaat edenler, bunlara cenneti vaat etti bu kitapta. İsyan edenler, baş kaldıranlar, itaat etmeyenler, Allah öyle diyor ama ben öyle düşünmüyorum diyenler, Allah'a göre öyle, peygambere göre öyle ama bana göre öyle değil diyenler. Yahut da dini mübini İslam'ı kendi keyfine göre, kendi isteğine göre, menfaatine göre şekillendirmeye çalışanlar. Bunlara da cehennemi vaat ediyor. Kendine göre şekillendirme. Nalıncı keseri gibi kendine doğru yontma. Ortadan konuş. Kitap ne diyorsa, sünnet ne diyorsa oradan konuş. Bir baba, halifemiz Ömer radıyallahu anh'a evladını şikayete geldi. Dedi ki, evladım bana itaat etmiyor ey halife. Bu evladıma biraz nasihat et. Babanın çocuğu üzerindeki hakları konusunda. Bakın dinin bir kısmını kendi menfaatine kullanmak için halifeye getiriyor. Sözü en tesirli adam. Allah ona rahmet etsin. Ellerini öpmek nasip olsun inşallah. İnşallah. Halifemiz Ömer çocuğa baba hakkı üzerine nasihatlerde bulunuyor. Peşinden de diyor ki babana niye itaat etmiyorsun evladım? Çocuk halifeye diyor ki ey halifem bana babanın evladı üzerindeki haklarından bahsettiniz. İslami hükümler başım gözüm üstüne. Evet bu konuda ben yanlışlarım var kabul ediyorum. Peki biraz da evladın babası üzerindeki haklarından bahseder misiniz? Babam da işitsin. Elbette evladım. İslamiyet her iki tarafa da çalışır. Karıya da çalışır, kocaya da çalışır. Evlada da çalışır, babaya da çalışır. Hepsinin hakları vardır. Evladın baba üzerinde üç tane hakkı vardır. Bir, güzel bir isim koyma. İslami bir isim koyma. İslam'a uymayan isimler uygun değil. İki, çocuğa dini mübini İslam'ı öğretme. Çocukluğundan itibaren onun dini bilgisini verme. Kur'an kursuna gönderme. Sohbet meclislerine gönderme. Kitap hediyeleri alma. Kur'an okumasını öğretme. Evladın baba üstündeki ikinci hakkı. Üç, evlilik çağına geldiği zaman masraflarını karşılama. Namuslu, ahlaklı, dünyayı değil ahireti öne alan bir kızla onu evlendirme. Evladın baba üzerindeki üç hakkı budur. Peki babama sorar mısınız bu haklarını yerine getirmiş mi? Benim bu haklarımı bana vermiş mi? Sorar mısınız babama deyince bu çocuk doğru mu söylüyor? Dedi halife. Babası dedi ki evet ben birçok konuda hata yaptım. Çocuğumun haklarını yerine getiremedim. Üç hakkını da yerine getiremedim diyor halifeye. Halifemiz de diyor ki bu çocuk asi değil. Asıl asi olan, asıl kul hakkına giren sensin diyor. Önce sen kul hakkına girmişsin. Ey baba. Bakın bu İslam'ın adalet terazisi. adalet terazisi adil olan, adaletle hükmetmesi konusunda adil olan bir zattan tecelli ediyor. Halifemiz Ömer, Allah Resulü'nün en sağlam ikinci dostu. Abdurrahman bin Avf, Allah ondan razı olsun. Halifemiz paraya ihtiyaç duyuyor, 4000 dinar borç istiyor. Abdurrahman bin Avf kim? İslam Devleti'nin Maliye Bakanı. Halife Ömer, Maliye Bakanı'na gidiyor, diyor ki bana 4000 dinar borç ver. 4000 dinar, 4000 altın demek. Borç ver diyor. Maliye Bakanları'nı halifeler hep zenginlerden seçerlerdi. Adam zaten zengin, çalma ihtiyacı yok. Rahat yaşıyor. Fakirlerden değil, zenginlerden seçilir para meselesi. Abdurrahman bin Avf diyor ki, ey halife, hazine senin elinde. Git hazineden 4000 altın borç al. Sonra paran olunca ödersin. Benden ne istiyorsun ki? Halifenin sözüne bak. Senden borç istiyorum. Ben hazineden, Beytülmal'den alırsam, ömrüm yetmez, ödeyemezsem, 100 binlerce Müslümanın hakkına girmiş olurum. Ben teker teker 100 bin tane Müslümanla helalleşemem. Ahirette ayvayı yerim. Ama senden 4000 dinar borç alırsam, senin şahsından, sana ödeyemesem bile çocuğum öder. Evim vardır, evimi satar, öder, şunu yapar, öder, bunu yapar, öder. Yahut da eksik kalırsa sen dostuna hakkını helal edersin. Seninle helalleşmek kolay. Ey Abdurrahman, 100 binlerce Müslümanla nasıl helalleşeceğim ben? Deyince Abdurrahman bin Avf 4000 altın borç halifesine veriyor. Bu adalettir. Neden bu adaleti yerine getirmek zorunda kalıyor? Çünkü korkuyor, vaatlerden korkuyor. Biliyor ki Allah'ın vaadi insanların vaadine benzemez. İşte şeytan diyor ki, muhakkak ki Allah size hak olan bir vaatte bulundu. Ve va'adtukum fe ahlaftukum. Ben de size bir vaatte bulundum ama yalancı çıktım. Allah'ın vaadi hak. Ben de size bir vaatte bulundum. Şeytan bize burada bir vaatte bulunmuyor mu? Hiç ölmeyeceksin sen. Allah aşkına şeytandan bu sözü duymadığınızı söyleyebilir misiniz? Ölmeyeceğinizi düşündüğünüz çok an geçmedi mi bu dünyada? Ben ölümsüzüm ya. Taş gibi adamım, 30 yaşındayım, hastalık görmedim, bugüne kadar hastaneye gitmedim. Diriyim, taş gibiyim. Taşı sıksam suyunu çıkartırım ben. Demediniz mi? Her gün sabah uyandığınızda o gün ölmeyeceğinizi düşünmüyor musunuz? Ölümsüz olduğunuzu düşünmüyor musunuz? Düşünüyorsunuz. Bugün yeryüzünde, sakın gülmeyin, yeryüzünde bugün ölüm diye bir şey yoktur diye inanan ateistler var. Ölüm yok, bu yalan. Kendini ölüme programlarsan ölürsün ancak diyen ateistler var. IQ'lar bu kadar düşmüş, seviyeler bu kadar düşmüş. Ölüm yok diyor adam. Ben inanmadığım için ölüme, ben ölmeyeceğim diyor. Göreceksin. Bak sen de buradasın, ben de buradayım diyor. Göreceksin diyor. Yahu seni kim kandırdı? Ve va'attukum, ben kandırdım. Ben ona vaat ettim. Sen ölümsüzsün ey ateist. Ateist reis, sen ölümsüzsün dedim. O da keko. Sazan gibi atladı. Sazan gibi atladı. Kolaya kaçtı, sazan gibi atladı. Ben ölümsüzüm dedi. Yahu ölümsüz kim var? Koca Sultan Süleyman ölmüş. Koca Davud Aleyhisselam ölmüş. Demiri alıyor. Bir peçeteyi büker gibi demiri büküyor. Davud Aleyhisselam. Allah'ın ona vermiş olduğu mucizelerden bir tanesi. Neden hiçbir savaş kaybetmedi? Demiri bükebilme, zırh yapabilme kabiliyeti verdi ona. Hiçbir orada zırh yok. Davud Aleyhisselam'ın ordularında zırh var. Karşı taraf 10 tane kılıç vursa işlemiyor. Demiri eliyle büküyor, ısıtmadan. Bu Allah'ın verdiği bir mucize. Davud Aleyhisselam gibi adam vefat etti, toprağın altına girdi. Allah'ın selamı üstüne olsun. Onun oğlu Süleyman Aleyhisselam toprağın altına girdi. Kardeşler, sen nasıl ölmeyeceksin ya? Ben de vaatte bulundum. Allah bir vaatte bulundu. Ve va'attukum, ben de size bir vaatte bulundum. Fe ahleftukum, ama yalancı çıktım. Nasıl yalancı çıktı? Çünkü cehennemdeyiz. Bak, yalan söyledik çünkü cehennemdeyiz. Her şey ortada. Artık sizi kandıramam. Devam etti iblis. وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ. Benim sizin üzerinizde bir sultan yoktu. Bir kuvvetim yoktu halbuki. Sultan kelimesi Arapça kökenlidir. Biliyorsunuz Osmanlı padişahlarına sultan denir. Ne anlama geliyor? Kuvveti olan, kudreti olan, yaptırım gücü olan demektir. Şimdi iblis kendisini tarif ederken diyor ki, benim size karşı bir yaptırım gücüm yok. Hiçbir yaptırım gücüm yoktu. Yani aranızdan herhangi birisi şunu söyleyebilir mi? Ben bu adama çok öfkelendim, küfrettim. Arkasından da gıybetini yaptım ama şeytan beni silah zoruyla yaptırdı. Şeytan geldi ve enseme silah dayadı. O yüzden yaptım diyebilir mi aranızdan kimse? Diyemez. Yaptırım gücü yok onun. Gelip senin kolundan girip, tutup, sırtından bıçak dayayıp da seni meyhaneye götüremez. Sultası yok. Böyle bir gücü yok. Dolayısıyla Allah'a şunu diyemezsin. Çok kuvvetliydi, çok kudretliydi. Beni sana isyana devamlı teşvik etti. Sultan da kuvvetliydi, güçlüydü. Bana o yaptırdı. Bunu diyemezsin. Çünkü iblis itiraf ediyor. Benim size karşı hiçbir sultan, hiçbir kuvvetim, gücüm yok idi. İlla en da'utukum. Ben sadece sizi davet ettim. Da'utukum, sizi davet ettim. İslam davetçileri de insanları Allah'a davet eder. Cehennem davetçileri de insanları ateşe davet eder. Davetçiler iki taraflıdır. Sen de ya bir İslam davetçisisin ya da cehennem davetçisisin. İnsanları iddia bayine, kumara, içkiye, gıybet yapmaya bir yerlere, köşe başına falan davet ediyorsan sen şeytanın bir davetçisisin. Onun bir halifesisin. Sen insanları Allah yoluna, sohbete, ilim meclisine, namaza davet ediyorsan sen İslam davetçisi bir halifesin. Allah'ın yeryüzündeki halifesisin. Burada seçim bize ait kardeşler. Ben size karşı hiçbir yaptırım gücüm yoktu. İlla en da'utukum, sadece sizi davet ettim. Festecebtum li, siz de bana icabet ettiniz. Siz de bana geldiniz. Aklı başında bir insan şeytanın davetine icabet eder mi? Biraz ilmi olan bir insan, biraz istikrarı, iradesi, kuvveti olan bir insan şeytanın davetine beli der mi, bela der mi? Onun davetine gitmemen için ilim sahibi olman lazım. Muhyiddin Arabi, Allah ondan razı olsun. Bir sözü vardır. Hal geçicidir. İlim sabit, hal geçicidir. Haller geçicidir. Bakın, aramızdan birçok insanın başından bazı güzel haller geçmiştir. Öyle bir hal gelir ki bazen, müthiş bir namaz kılma isteği, müthiş bir Allah'ı zikretme isteği, her gün 50 sayfa, 100 sayfa Kur'an okuma isteği, tefsir kitapları açma, saatlerce sohbet izleme isteği, bakın buna hal denir. Hallerin tamamı, Muhyiddin Arabi diyor ki, bunların tamamı geçicidir. Durmaz. Bir gün, üç gün, beş gün, bir hafta geçer, gelir o hidayet anı. Öyle bir iştahla, zevkle sohbetlere gidersin ki iki hafta, üç hafta. Ama geçici. Bütün bu haller geçici. Sabit olan ne? Sabit olan ilimdir. O hali ilimle sabit tutamazsan, ilim yolunda kendini geliştirmezsen, İlim yolunda kendini ilerletmezsen bu haller üstünden geçip gider. Bir rüzgarın koca bir taşa vurup tozunu silkeleyip alması gibi. Geçip gider. Kalıcı olmaz. Klima ise kalıcıdır. Bakın bu ilimdir. İlmin varsa klimayı alırsın, köşeye koyarsın, elektriğe bağlarsın. O kalıcı. Devamlı sana hava püskürtür. Rüzgar gibi bazen gelip bazen gitmez. İlim olursa namazını istikrarla kılarsın. Ne oldu? İki hafta boyuna namaz kıldın, çok ateşliydin, çok keyifliydin. Hocam bir namaz kılıyorum, gözlerimde yaşlar. Sanki Sırat Köprüsü'nün üstündeyim hocam. Öyle bir keyifli, öyle bir heyecanla namaz kılıyorum. Üçüncü hafta kardeşim nedir halin, nedir durumun? Hocam sorma, namazı bıraktım. Ne oldu, iPhone'un şarjı gibi hızla düşüyorsun? Ne oldu? Uçuyordun, çok hızlı gidiyordun. Kaza namazları, tesbihler, zikirler. iPhone'un şarjı gibi şıp diye aşağıda. Gitti namazlar. İlim olursa ağır adımlarla, emin adımlarla kaplumbağa gibi gidersin ve tavşanı, o şeytan denen tavşanı geçersin. Hocam kaplumbağa tavşanı geçer mi? Yapma Allah aşkına. Yapma. Ya ilkokulda bize hep bunu öğretmediler mi? İlkokul birinci sınıfa girdiğin anda bir tane hikaye anlatılır. Sabittir, değişmez. Kaplumbağa ve tavşan ikisi yarışa çıkıyorlar. Yarışı kim kazanıyor? Kaplumbağa kazanıyor. Çünkü istikrarlı, çünkü şımarmıyor. Tavşan, ben bunu havada geçerim zaten, oturayım, çimleri yiyeyim, biraz kestireyim falan derken uykuya dalıyor ve turu kaplumbağa, o ağır giden kaplumbağa akşama kadar atıyor ve yarışı kaplumbağa kazanıyor. Çünkü istikrar heyecanı yener. İstikrar ateşi yener. Toprak ateşten üstündür. Din sabitlik demektir. Din istikrar demektir. İstikrar için ilim sahibi olman lazım. İşte Muhyiddin Arabi Hazretleri bundan dolayı söylüyor. İlim sabit, hal geçicidir. Şu halde başındaki hallere övünme. İki tane rüya gördün diye kendini evliya sanma. Durumuna bak. Aynanın karşısına geç, kendine bak. Hakikaten istikrarlı bir şekilde sohbetlere gidiyor musun? İstikrarlı bir şekilde kitap okuyor musun? İstikrarlı bir şekilde namaz kılıyor musun? Zikrin sabit mi? Bunlara bak, anlarsın zaten. Ne olduğunu anlarsın. Hadise budur kardeşler. Ben sadece sizi davet ettim. Siz de benim davetime icabet ettiniz. Fela telumuni. Sakın bana lanet etmeyin, beni kınamayın. Şimdi çok mantıklı, makul ve dürüst açıklamalar yapıyor. Şeytanın yalanları nereye kadar? Ahirete kadar, ölünceye kadar. Hesap gününe gelince şeytan artık yalan söyleyemez, illüzyon yapamaz, ağlatamaz, kandıramaz, bitti. Artık hep doğruları söylüyor. Fela telumuni. Şimdi durum böyleyken, ben sizi zorlamamışken, ben sadece sizi davet etmiş ve siz gelmişken, sakın beni lanetlemeyin, beni kınamayın. وَلُومُوا اَنْفُسَكُمْ Siz kendi nefsinizi kınayın. Namaz kılmayan Müslüman kardeşim, şeytana pislik atma. Şeytanı kınama. Sorun sende. Gevşeksin, tembelsin. Önceliklerin arızalı. Önceliklerin yanlış. Araba alacağım, ev alacağım. Arızalı bir öncelik bu. İmanımı öğrenmem lazım. Benim bu hayata bir geliş gayem var. Allah beni neden yarattı? Amaç ne? What is the point? Olay ne? Benim bunu öğrenmem lazım. Öncelik bu. Bütün diğer mesleklerimiz ikinci planda. Hepsi orada. Muhammed Aleyhisselam iki tane kadından bahsediyor. Davud Aleyhisselam ve Süleyman Aleyhisselam zamanında yaşamış iki tane kadın. Müslim hadisidir. İki kadının bebekleri var. Kıra çıkıyorlar. Bebeklerden bir tanesini kurt geliyor, kapıyor, götürüyor. Büyük olan kadın, bebeği kapılan kadın diyor ki, o bebek senindi küçük kadına. O kurdun kapıp götürdüğü bebek senin bebeğin diyor. Küçük kadın diyor ki ya olur mu? Senin bebeğini aldı götürdü diyor. Hayır diyor, senin bebeğindi. Nasıl çözeceğiz bu olayı? Davud Aleyhisselam'a gidelim. Hakim odur, hüküm sahibi odur, hikmetlidir. Aramızda adaleti tesis eder. İki kadın Davud Aleyhisselam'a gidiyorlar. Durumu anlatıyorlar. Davud Aleyhisselam bir hüküm veriyor. Büyük olan kadının haklı olduğuna hüküm veriyor. Çünkü kendisini daha iyi savunuyor. Kendisi daha iyi laf yapıyor. Bakın. Dünyada haksız olduğunuz bazı meseleler olur. Haklı olan taraf laf yapamaz. Durumunu arz edemez. Sen haksız olmana rağmen dilin laf yapar ve üste çıkarsın. Muhammed Aleyhisselam bu durumdaki sahabelerini uyarıyor. Bakın, siz bana bazı davalar getiriyorsunuz. Haksız olan kişi öyle güzel kendisini savunuyor ki, haklı olan kişi öyle ketum kalıyor ki karşımda, ben yanlış karar verirsem, ahireti unutmayın. Hesap gününü unutmayın. Burada haklı duruma geçebilirsiniz ama öbür tarafta Allah misli misli fazlasını sizden alır. Bu hak sahibi kendisi hakkını savunamayan kişiye ödetirse, ödetir, verir diyor Muhammed Aleyhisselam. Burada da büyük kadın Davud Aleyhisselam'a daha fazla çene çalıyor, laf yapıyor, ajitasyon yapıyor ve Davud Aleyhisselam diyor ki tamam çocuk bu büyük kadınındır. Küçük kadın ağlamaya başlıyor. Diyor ki Süleyman Aleyhisselam'a gidelim, oğlu Süleyman'a gidelim. O da hikmet sahibidir. Ona da gidelim. O ne karar verirse kabulümdür. Çıkıyorlar ve Süleyman Aleyhisselam'a gidiyorlar. Süleyman Aleyhisselam gencecik çocuk. Fakat Allah birine hikmet verdiği zaman anne karnında bile olsa onu konuşturur. İsa Aleyhisselam'ı konuşturmadı mı kardeşler? Allah'ın selamı üstüne olsun. Amin. Süleyman Aleyhisselam'a gidiyorlar. Durumu arz ediyorlar. Süleyman Aleyhisselam diyor ki bana bir bıçak getirin. Efendiler büyük bir bıçak getirin bana. Çocuğu ortadan ikiye keseceğim. Yarısını küçük anneye, yarısını da büyük yaşlı anneye vereceğim. Adaleti böyle temin edeceğim. Deyince küçük anne diyor ki hayır, hayır. Ey Allah'ın peygamberi diyor. Hayır, çocuğu kesmeyin. Gerek yok, ben hakkımdan feragat ediyorum. Bebek büyük annenin bebeğidir. Deyince Süleyman Aleyhisselam anlıyor ki bebek küçük annenin bebeği. Çünkü büyük anne diyor ki tamam kesin. Hangi anne der ki evladımı kesin? Merhameti olan gerçek anne asla kabul etmez kesilmesini. Gerekirse başkasına vermeye razı olur diyor ve davayı böyle çözüyor. Şimdi bu büyük anne olayı bilmesine rağmen bu planı yaptıran, onu manipüle eden ve bir sahtekarlıkla kendisini savundurtan kuvvet kim? Şeytan. Peki bu şeytan bu büyük annenin arkasına, sırtına bir bıçak dayadı mı? Onun koluna girip de zorladı mı? Böyle bir sultası var mı? Böyle bir gücü var mı? Yok. Sadece manipüle etti, konuştu. Etkiledi, kanaat ettirdi ve dedi ki benim fikrim bu. Halbuki onun fikri değil, şeytanın fikri. O kadar zeki ki başka akılları manipüle edebiliyor. Sakın beni kınamayın, kendinizi kınayın. Mâ ene bi musrihikum ve mâ entum bi musrihi. Artık Artık ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Öyle bir yere geldik ki artık boşu boşuna beni kırıyorsunuz. Beni sabaha kadar da kınasanız, sopalarla da dövseniz buradan çıkamazsınız. Çünkü Allah'ın varlığını inkar ettiniz. Allah'ın gönderdiği kitabı ve peygamberleri inkar ettiniz. Aldandınız. Sadece davetime icabet ettiniz. Artık bana sabaha kadar küfür etseniz, beni dövseniz bir şey değişmez. Boşuna beni kınamayın. Hiç boşuna bunu yapmayın. Kardeşler, iş işten geçmeden, bu nefeslerimiz tükenmeden Allah'a yönelmemiz gerekiyor. Bu namazlara başlamamız gerekiyor. İbadette istikrar sahibi olmamız gerekiyor. Sonra istediğin kadar kendini kına. Mahallende 35 yaşında genç kardeşim 3 ayda gitti, 3 ay. Kanser teşhisi koydular. Adam grip oldum diye hastaneye gidiyor. Ya bu grip geçmiyor. Doktor bey diyor bir haftada 10 günden beri hap içiyorum. Bu grip geçmiyor diyor. Gel bakayım diyor bir film çekelim. Bir film çekiyorlar. Ciğerlerin tamamı çürümüş. Kanser iç alemin tamamını çürütmüş. 3 ay. Ve bu kardeşim 2 sene boyunca benim sohbetlerime geldi. 5-6 sene önce. Sonra gelmeyi bıraktı. Son 4-5 sene hiç görüşemedik. İnşallah imanla gitmiştir. Bu çektiği sıkıntılar günahlarına kefaret olsun. Amin. Amin. Bakın 3 ayda gitti. Eğer bir hazırlık yapmadıysa, istikrarlı bir şekilde Allah'ına yönelmediyse vallahi ziyanda gitti. Çünkü Allah ona gençlik verdi, kuvvet verdi, kudret verdi, rızık verdi, evlatlar verdi, hanım verdi, ev verdi. Her şeyi var. Allah sana bu kadar nimet vermiş iken sen Rabbine karşı hiçbir adım atmıyorsan sende ciddi sorun var, ciddi problem var. Sorun çok basit. Şeytan size ne verdi? Allah'ın verdiği şeyler belli. Akıl verdi, göz verdi, ayak verdi. Her şeyi kazanabiliyoruz, çalışıyoruz. Çocuklarımız var, evimiz var, arabamız var, dükkanımız var. Bunların tamamını Allah verdi. Sorun basit. Şeytanın verdiği bir tek şeyi söyleyeyim bana. Şeytan size ne verdi? Hayatınız boyunca ne verdi? 40 yaşına geldin, 50 yaşına geldin. Ne aldın ondan? Bir tek şey söyle ya. Sıfır. Yalandan ve boş vaatten başka hiçbir şey vermedi. Şu halde. Sana bu kadar şey vermiş olan Rabbine yürümek varken, ona gitmek varken hiçbir şey vermemiş, devamlı yalan söylemiş ve seni aldatmış olan şeytana yürümenin anlamı nedir? Hocam biz şeytana yürümüyoruz ki. Sen nereden çıkarttın bunu? Ya sen namaz kılmıyorsun. Namaz kılmayan adam şeytana yürüyor demektir. Sen zekat vermiyorsun, Müslümanların hakkını savunmuyorsun. Zekat vermeyen adam şeytana yürüyor demektir. Sohbet meclislerine gitmiyorsun, ilimle hiçbir alakan yok. Dizilerde sekte yok, maçlarda sekte yok. Ama sohbet meclislerine gelince çok sıkılıyorum. Çok terliyorum. 200 kişi sıkış tıkış oturuyoruz. Bir de Kerem Hoca'nın sohbetleri sıkış tıkış hep kalabalık. Fakir bunlar, fakir dermişler. Yerde bulamadılar bizi. Çok sıkılıyorum sohbette. Diyorsun ve gitmiyorsun. Kime gitmiş oluyorsun? Şeytana gitmiş oluyorsun. Ya Muhammed Aleyhisselam'ın ilim meclisine geleceksin ya da evinde oturup boş boş TV'de çıplak kızları seyredeceksin. Eşcinsel Türk dizilerini seyredeceksin. Eşcinsellik artık her dizide bir oval insan, bir eşcinsel. Her dizide cinsiyet değiştirmiş birileri var artık. Artık toplum mühendisleri bizi manipüle edip bunu normal göstermeye çalışıyorlar. Kız kıza öpüşmeler, ilişkiler. Her dizide muhakkak bir tane cinsiyet değiştirmiş erkek kırıta kırıta konuşuyor. Muhakkak her dizide var. Ne yapmaya çalışıyorlar? Bunların planı ne? Eşcinsellik çok doğal bir şey, normal bir şey. Buna direnmeyin. Bırakın oğlunuz, çocuğunuz eşcinsel olsun, problem yok. Diyorlar, bilinçaltımıza bunu normalleştirmeye çalışıyorlar. Allah-u Teala bu İslam düşmanlarına, bu fıtrat düşmanlarına hidayet versin. Amin. Amin. Amin. Artık ne ben sizi kurtarabilirim? وَمَا أَنْتُمْ بِمُسْرِخِي Ne de siz beni kurtarabilirsiniz, bana bir faydanız olabilir. Devam etti iblis. اِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلِ Hatta bundan önce siz beni Allah'a şirk koşmuştunuz. Beni Allah'a ortak koşmuştunuz ve ben bunu kabul etmemiştim. Öyle insanlar var ki şeytanı yaratıcıya ortak koşuyorlar. Satanizm diye bir din var şu anda dünyada, satanizm. Şeytana tapınma dini. Satanistlerde ilah iki tanedir. Allah ve şeytan. Allah ve şeytan iki kardeştir. Satanizm dininde. Herkes Allah'a, yerlere ve gökleri yarattığı için Allah'a kulluk ederken biz şeytana kulluk ederiz diyorlar. Bakın şeytanın ilah olduğunu söylüyorlar. Şeytan ben onlardan beriyim diyor. Ben Allah'tan korkarım. Asla kendimi Allah'la eş tutmam. Benim dediğim tek şey sadece insandan üstünüm. Yoksa ben Rabbim olarak kabul ediyorum. Allah'ı yaratıcım olarak kabul ediyorum. Şeytan bunu itiraf ediyor. Kur'an'ın birçok yerinde. Ama insanlar o kadar ahmaklık derecesinde, o kadar aşağı konulmuşlar ki şeytan tarafından öyle bir oyunlarla alaşağı edilmişler ki o iblisi, o şeytanı Allah ile eşit koyuyorlar. Ortak koyuyorlar. Ben bunu kabul etmedim diyor. Siz daha önce beni Allah'a ortak koştunuz, ben bunu asla kabul etmedim diyor. Allah'a ortak koşulan iki insandan bahsedeyim. Bir, İsa, Allah'ın selamı üstüne olsun. Müslümanların kabul etmek zorunda olduğu, o peygamber değildir derse kafir olacağı bir peygamber. Hristiyanların kitap getiren peygamberi, Rasul. İsa Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam Hristiyanlar ne diyor? Allah'ın oğlu ve Tanrı. Tanrı demese bile, bakın Tanrı demese bile, sadece Allah'ın oğlu dese bile aynı cins yapmış olur. Yani eşit. Ondan çıktı, doğurdu demiş olur. Bu da şirk olur. Bu şirkin yanında bir şirk daha ekliyorlar. Hem de Tanrı'dır diyorlar. Çünkü dokunduğu her şeyi iyileştirdiği için İsa da Tanrı'dır diyorlar. Fahreddin Razi papaza diyor ki İsa'ya niye Tanrı diyorsunuz? Çünkü dokunduğu her şeyi iyileştiriyordu. Ama bu mucizedir. Allah Musa'ya da mucizeler vermiştir. Siz Musa Aleyhisselam'ın bir tahta parçasına dokunduğu zaman onu yılana, kocaman bir yılana çevirdiğine iman ediyor musunuz? Papazlar diyor ki evet, İncil'de bu bilgi vardır. İnkar edersek kafir oluruz. E peki bak, Musa Aleyhisselam'a da mucize verdi. Şimdi biz niye peki Musa'ya Allah'ın oğlu demiyoruz? Ama İsa babasız dünyaya geldi. Fahreddin Razi diyor ki, Adem de babasız ve anasız dünyaya geldi. Adem'in hem anası yok hem babası yok. İsa Aleyhisselam'ın anası var mı? Var. Ama babası yok. Şimdi madem babası olmadığı için İsa'ya Tanrı diyorsunuz, o zaman Adem'e Tanrı üstü bir Tanrı demeniz lazım. Çünkü ne babası var ne anası var. Biz onu topraktan yarattık diyor Kur'an. Topraktan yarattık. Min tîn, bir toprak parçası. Bir çamur. Bundan yarattık biz Adem'i diyor. Şu halde siz büyük bir sapıklık içindesiniz. Büyük bir yoldan çıkmışlık içindesiniz. İnsanı Allah'a ortak koştular. Şeytanı Allah'a ortak koştular. Bir tane daha insanı Allah'a ortak koştular. Bunlar da Müslümanlardan. İmam Ali'yi, Muhammed Aleyhisselam'ın 4. halifesi. Allah ondan razı olsun. İmam Ali'ye sen osun dediler mi demediler mi? Sen osun değil mi dediler. Hazreti Ali Efendimiz'in hilafeti zamanında Abdullah İbni Sebe denen bir Yahudi, Şiiliği başlatan adam budur. Şiilerin imamı Abdullah İbni Sebe'dir. Hazreti Ali'ye geldi dedi ki sen osun değil mi ya Ali? İmam Ali dedi ki ben kimim? Tüyleri diken diken oldu, gözleri kıpkırmızı oldu, öfkelendi ama ağzından kelimeyi bekliyor. Sen osun değil mi dedi yine İbni Sebe. İmam Ali dedi ki ben kimim dedi. Sen bizim Rabbimizsin değil mi dedi. İtiraf et. Hazreti Ali dedi ki haşa ve kella. Ben Allah'ın kulu Ali'yim. Bu sözünden dönmezsen seni öldürürüm. Bu akidede olanların tamamını öldürürüm. Hazreti Ali Efendimiz'in hilafeti sırasında bir tane hatası oldu. Fetvaya uymayan, şeriata uymayan bir fetvası oldu. Neydi o fetva? Kendisine sen Allah'sın diyenleri canlı canlı yakılması emrini verdi. Aynı emri Muhammed Aleyhisselam da vermişti, hatırlayın. Onu da sohbetimde anlattım. İslam davetçilerine, tebliğcileri başka bir ülkeye gönderdiği zaman İslam'ı anlatmaları için tebliğciler, silahlı insanlar, müşrikler tarafından öldürülünce Muhammed Aleyhisselam çok öfkelendi ve dedi ki gidin o öldürenlerin tamamını yakalayın, öldürmeyin, canlı canlı yakın dedi. Emri böyle verdi. O kadar öfkelendi. Çünkü silahsızlar, tek gayeleri var İslam'ı anlatmak. Onlarsa silahlı ve zırhlı, İslam'ı anlatmaya gelenleri öldürdüler. Bu açık bir zulümdür. Ama buna rağmen yapamayacağın şeyler var İslamiyet'te, bir peygamber bile olsan. Efendimiz Aleyhisselam tam o emir verdiği askerler giderken dedi ki dur. ateşle azap etmek Allah'a mahsustur. Ben bunu yapamam. Sözümden geri dönüyorum. Onları bulduğunuz yerde öldürün dedi. Bakın yakma emrini kaldırdı. Peki İmam Ali nasıl böyle bir fetva verdi? Çünkü çok öfkelendi. Çok öfkelendi. İlah yerine bizim peygamberimiz bile konulmadı. Hiçbir sahabi tarafından. Ama Şiiler Hazreti Ali'ye sen ilahsın dediler. Allah senin içine hulul etti değil mi dediler. Bunu deyince fıttırdı, çıldırdı ve fetva verdi. Canlı canlı yakılması fetvası. Mürtetliğin yani dinden irtidat etmenin hükümleri vardır. Birkaç gün boyunca hapsedilir ve devamlı ona alimler gider telkinde bulunur. İslam'a dönüyor musun, dönmüyor musun? İslam'a dönmezsen öldürüleceksin, haberin olsun. Birkaç gün boyunca tebliğe gittiler. Kabul etmeyince, hala Ali'nin ilahlığında haşa ve kella sabit durunca İmam Ali yakılmaları emrini verdi. Bu İmam Ali'nin fetvası şeriata uymayan tek fetvadır. Bu konuda, bu durumda bir günah varsa Allah onu affetsin. Neden? Çünkü öfkesini anlayabiliyorum. Çok büyük bir öfkesi var. Hazreti İsa'nın başına gelenin kendi başına da gelmesini istemiyor. Ama ne olursa olsun başına gelmeye devam ediyor. Kendi elinde bir şey yok. Asla ağzına böyle bir cümle de çıkmamış. Ama arkasından gelen Şiilerin akidelerinden, Şiilik 60 mezheptir. Bu 60 mezhebin içinden bazı mezheplerde akide nedir? İmam Ali'ye Allah hulul etti. O Ali diye gördüğümüz aslında Allah'tı. Bu açık şirktir. Açık küfürdür. İmam Ali bunlardan korktuğu için çok fevri davrandı, çok öfkeli davrandı ve onların yakılarak öldürülmeleri emrini verdi. İşte şeytan da ilahlaştırılan bir diğer kul, şeytan. İhtiyaçları olan, çiftleşen, tuvalete giden, hesap görecek olan, sınavda olan bir kul, şeytan ilahlaştırıldı, Allah'ın yanına konuldu. Şeytan diyor ki ben inni kefertu bima eşrektumuni min qabl. Bundan önce de siz beni Allah'a şirk koştunuz, ortak koştunuz. Ben bunu kabul etmedim. Ve ayet bitiyor. اِنَّ الظَّالِم۪ينَ لَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Allah'ımız şöyle bitiriyor. Muhakkak ki zalimler için عَذَابٌ اَل۪يمٌ çok elem verici, çok şiddetli bir azap vardır. Zalim. Allah bunlara zalim diye hitap ediyor. Çünkü şeytanı tabi oldular. Ben size peygamber gönderdim. Her peygamberle yüzlerce mucizeler gönderdim. Siz mucizeler serdeden, sizin gibi etten kemikten peygamberlerime tabi olmadınız. Sizin en büyük düşmanınıza tabi oldunuz. Şimdi bu kitap diyor ki Allah müminlerin dostudur. Yine aynı kitap diyor ki innehu lekum aduvun mubin. Muhakkak ki o şeytan size apaçık bir düşmandır. Allah şeytan için bizim apaçık düşmanımız olduğunu söylüyor. Kendisinin de dostumuz olduğunu söylüyor Allah. Ve sen dostuna gitmiyorsun. Dostunun sözlerini dinlemiyorsun. Onun emirlerini yerine getirmiyorsun. Düşmanının, en büyük düşmanının emirlerini yerine getiriyorsun, ona tabi oluyorsun. Allah aşkına akıllı bir insan bunu yapabilir mi? Aklı başında bir adam bunu yapabilir mi? Yapamaz. Yapamaz. Irkçılık yapıyorsun. Benim ırkım diyorsun. Bizim ırkımız böyle üstündür diyorsun. Öbür ırk zaten hep bize tabi olmuştur diyorsun. Bu nasıl bir akide? İslam'ın en başta yasakladığı şeylerden bir tanesi. Faiz ayaklarımın altındadır. Irkçılık ayaklarımın altındadır. Muhammed Aleyhisselam'ın veda hutbesi. Irkçılık. Size İslam'ı anlatan, hakikati söyleyen, kıvırcık saçlı, siyahi bir köle bile olsa ona uyun. Veda hutbesinden. Kıvırcık saçlı, siyahi yani görünüm olarak çok çekici değil. Karizması yok. Ama ağzından çıkan kelimeler haksa, kitabın ortasından konuşuyorsa tabi olana. Ona uy. Çünkü bu kitap diyor ki bana yönelen kimsenin yoluna uy. O kul Allah'a uyuyorsa, ona yönelmişse ben de ona uyarım. Osmanlı neden başarılı oldu? Neden 4 asır boyunca 600 yıl yaşadı? 4 asırında dünyaya hükmetti. 3 katının tek imparatorluğu. Neden? Başarısının en büyük sırrı ne? 1. Hükümler bu kitaba göre. Kanunu Kur'an'dan alınmış. Kur'an'a göre yaşıyorlar. 2. Irkçılığı reddettiler. Bakın bir örnek vereceğim. Bir Arnavut vezirden örnek vereceğim. Sokollu Mehmet Paşa. Allah ondan razı olsun. Arnavutların yüz akıdır. Boşnak bir paşadır. 14 yıl boyunca 3 tane padişaha Şeyhülislamlık yapmıştır. Sadrazam. Şeyhülislam değil. Sadrazam ne demek? şimdiki başbakan gibi. Yani cumhurbaşkanı bir altında başbakan vardı kanun değişmeden önce. Sadrazam da sultanın, padişahın bir altındaki adam demektir. Sadrı, aklı, göğsü en geniş olan adam anlamına geliyor. Sadrazam. Kanuni Sultan Süleyman, oğlu 2. Selim, oğlu 3. Murat. Bu 3 tane padişaha 14 yıl boyunca sadrazamlık yaptı. Bu adamın ırkı ne? Arnavut, göçmen. Devşirilmiş oradan, Hristiyanlıktan Müslüman olmuş. Kendisini iyi yetiştirmiş. Paşalar alınmışlar yanlarına, devlet terbiyesi vermişler. Ve bu adam 14 yıl boyunca bu devlette bir Arnavut olarak hiç kimse o adama ben Kürdüm, ben Türk'üm, sen nasıl Arnavut olarak bana bir emir verirsin demedi. Neden? Çünkü Osmanlı'nın başarısının en büyük sebebi ehliyet ve liyakat. Irk değil. Senin ehliyetin ve liyakatin varsa bu işe, Kürt de olsan, Çerkez de olsan, Laz da olsan, Arnavut da olsan seni başa geçirirler. Ve hizmet et derler. Bu devlete hizmet et. Ve başarı kendiliğinden gelir. Ama ne zamanki ırkı öne koyarsan, bir Kürt bana emir veremez, bir Türk benden üstün olamaz, bana emir veremez, ben onun sözünü dinlemem dersen, iblisten ne farkın kalır? İblis demedi mi? İnsan benden üstün değil, ben ondan üstünüm, ben ateşten, o topraktan. Halbuki bilimsel tespitler toprağın ateşten üstün olduğunu söylüyor. Toprağın ateşten daha faydalı ve daha kuvvetli ve daha şiddetli olduğunu söylüyor bütün bilimsel tespitler. Ateşin bir anda koca bir memleketi yok edebildiğini tarihte hiç gördünüz mü? Hayır. Ama depremin yok ettiğini tarihte onlarca defa gördünüz. Bir depremle milyonlarca insan öldü Çin'de. Bir deprem. 8'den fazla şiddet, 8,5 yanılmıyorsam, 8,5 şiddetinde de deprem oldu. 1,5 milyon insan öldü Çin'de. Tek bir depremle. Geçen hafta bir sarsıntı oldu. 5,2 şiddetinde böyle. Sadece bir kere vurdu. Hani bir 10 saniye, 20 saniye sallama olmadı. Sadece vurdu. Önce şiddetli bir ses. Hemen şehadetler havalarda uçuşmaya başladı. La ilahe illallah Muhammed. Ben soru cevaplıyordum o esnada. Dükkanda oturmuş soru cevaplıyordum. Soru moru gitti. Hemen telefonu cebe koydum. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diye şehadet getirmeye başladım. Ses geldi ve bir vurdu. Yerden bir vurdu. O deprem, o vuruş 8 şiddetinde olsa ve 50 saniye olsa, Ağustos depremini hatırlıyorsunuz. 50 saniye sürdü. Evlerin gittiğini geldiğini söylüyorlar. Ben askerde olduğum için Muğla'da çok az hissettim. 10 saniye falan hissettim. Evlerin gittiğini geldiğini söylüyorlar. Kardeşim, babam rahmetli öyle söylerdi. Balkonuna çıktık. Balkonda bir ileri gidiyorduk, bir geri gidiyorduk diyor. O kadar şiddetli bir sarsıntı. Toprak, topraktan daha şiddetli yok edici yoktur. Buna rağmen, bu bilimsel tespitlere rağmen iblis dedi ki ben ateş olarak topraktan üstün. Ahmak, kibrinden dolayı bildiği hakikati bile reddetti. Yalan bir bilgi verdi ve insanların üstün olduğunu iddia etti. Sen eğer bir Müslümansan nasıl olur da benim ırkım falanca ırktan üstündü dersin? İblisten ne farkın kalır? Ya da bütün dünyadaki insanlar Yahudi ırkına hizmet etmek için yaratılmıştır diyen bir Yahudi'den, bir Siyonist'ten farkın nedir? Ama gençlerimizin aklını ırkçılıkla doldurdular. Kafataslılıkla doldurdular. Çünkü İslam'ı çıkarttılar. İslam'ı çıkartırsan oraya başka bir ideoloji girer. İnsan yapımı yeni dinler girer. Ama İslam'ı sokarsan o beyinlere hiçbir ideolojiyi kabul etmez. Işık varken karanlık gitmek zorundadır. Ya ışık ya karanlık. Bütün ideolojiler karanlıktır, zulmettir. İslam ise nurdur, ışıktır. Işık girdiği zaman aklın hiçbir ideolojiye yatmaz. Ben vahyi almış adamım. Ben vahye muhatap bir adamım. Ben halifeyim. Senin komünizmin, senin kemalizmin, senin ateizmin beni aldatamaz, beni kandıramaz. Vahyi almışım ben. Allah bana halifem diyor. Sen sabaha kadar anlat. Olay budur. İşte Allahü Teala Hazretleri olayı böyle bitiriyor. Zalimler için çok elem verici, çok acıklı. Acıklı. Acıklı dediğim zaman aklıma Sezercik filmleri geliyor. Acıklı böyle. Amca, amca, size baba diyebilir miyim? O filmleri hatırlarsınız kardeşler. Ahirette Allah bu kafirlere, İslam'ı reddedenlere, İslam'ı yaşamaya çalışan Müslümanlarla alay edenlere öyle acıklı bir azap verecek. Bir akşam da korkacağınızı biliyorum ama cehennem ayetlerini okuyacağım burada. Onları inşallah tefsirini yapacağız. Neden hocam? Çünkü teyakkuzda olmamız gerekiyor. Bununla muhatabız biz. Bu ayetlerin tamamı bize indi. Bir kısmını gizlemek olmaz. Cennet hadislerini ve ayetlerini okuduğum zaman keyifle yüzleriniz gülüyor burada. Hocam şu hurilerden biraz daha bahseder misin diyorsunuz kardeşler. Cehennemi de konuşacağım burada. Cehennem ayetlerinden de bahsedeceğiz. Ki uyanık olalım. Buna muhatabız. Oraya da gidebiliriz. Gitmemek için önce tanıman lazım, bilmen lazım. Ve şeytanın, iblisin tuzaklarına düşmemen lazım. Allah-u Teala Hazretleri bizi tuzağa düşenlerden etmesin. Amin. Bir iki mesaj okuyayım kardeşim. Hem kapatayım. İyi yürekli hocam ve talebeleri, her gün farz namazı sonrası 5 vakit kaza kılan ben, yatsıyı vitirle beraber siz düşünün artık. 1 ay sürdü ve sonra namazdan soğumuştum kaza namazlarından. Elhamdülillah başlamış, çok iyi gitmiş ama 1 ay sürmüş. Bakın, hal geçicidir, ilim sabittir, hatırlayın. 1 ay sürdü, gazı 1 ay gitmiş. 1 ay sonra arabanın gazı bitince BMW yolda çakılmış. BMW bile olsan gidemiyorsun gaz olmadı mı? Videonuzu izleyince şeytanın yıldırma politikası olduğunu anladım. Her namaz sonrası 1 vakit şimdi. Bu ne yapıyormuş? Her namaz sonrası mesela ikindiyi kıldı ya, bir günlük kaza namazı kılıyor. Sabah öğle ikindi akşam yatsı. Uçma kardeşim, nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun? Koşma. Sakin, yavaş. Kaplumbağa serinliğinde ve selametinde. Ağır adımlarla, sağlam adımlarla bastıra bastıra gideceksin. Hızlı gitme. At hızlı koşuyor, seyrek düşüyor. Öyle bir aklında şey var. Neyse. Neyse, ona girmeyelim şimdi. Her namaz sonrası 1 vakit şimdi. Üveysilik saçmalığına da başlamıştım. Biliyorsunuz sahte bir tarikat türedi ülkemizde. Üveysilik tarikatı. Perdeli şey, örtülü şey. Ben şeyh değilim diyor ama örtülü şey. Biliyorsunuz devlette örtülü ödenek vardır. Bazı kurduğu birimlere, o birimlerin ismini kimseye bildirmemek için örtülü ödenekten ödeme yaptık derler. Devlet sırla hareket eder. Buna örtülü ödenek denir. Kimse bilmez ne kadar ödendiğini falan. Ülkemizde de örtülü şeyh vardır, örtülü mehdi vardır, örtülü peygamber vardır. Ben peygamberim demiyor ama bütün talebeleri o peygamberdir diyor. Bu da işitince onlar diyorsa doğrudur diyor. Ulan sen kime şekil yapıyorsun oğlum? Peygamber misin değil misin? Mert ol. Yok ben öyle demiyorum. Talebelerim söylüyor. Mehdi misin değil misin? Yok ben demiyorum ama bütün işaretler de bana uyuyor. Bütün işaretler bana uyuyor. Bunlara örtülü denir, örtülü. Bu üveysi olayı da örtülü şey. Ben şeyh değilim ama kerametler, rüyalar, bütün her şey bunun şeyhliğini işaret ediyor. Her şey. Kendi cemaatinin dışındaki bütün tarikatlar ve cemaatlerin sahtekar olduğunu, cehenneme gideceğini söylüyor. Sahte şey. Bir adım sonrası mehdiyet, 2 adım sonrası peygamberlik. Geleceği yer orası, başka bir yere gidemez. Üveysilik saçmalığına da başlamıştım. Sayenizde videolarınızla hakikati öğrendim. Videoları izlemeye doyamıyorum hocam. Öğrendikçe öğrenesim geliyor elhamdülillah. O ışık gelmeye başladığı zaman güneşin ışığı gibi gözlerini arızalandırmaz. Daha fazla ışık istersin. Hep daha fazlasını istersin. İlim böyle bir şeydir. Bağımlılık yapar. Her sorumuza cevap verdiğiniz için Allah razı olsun sizlerden. Erkek olsaydım beni burada kimse tutamazdı. Elinize, eteğinize yapışır, tuttuğunuz ipi sıkıca kavrardım. Elhamdülillah Allah'ın ipine sıkıca sarıldık ki buradaki erkekler de bize sıkıca sarılıyor. Bayanlar için şu anda yerimiz yok ama Allah nasip ederse yerimiz olacak. O zaman bayan kardeşleri de sohbet meclisine davet edeceğiz. Ablaların bu sefer bahanesi kalmayacak. Şu anda bayanların bahanesi var. Dizilerden falan kopamıyorlar. Yok işte Kerem Hoca'nın sohbetlerine gideceğiz ama yer yok, kadınlara yer yok diyorlar. Yeri açtığımız zaman göreceğiz onları. Dizileri bırakıp gelecekler mi, gelmeyecekler mi? Bak burada 150 tane genç kardeşim var. Şampiyonlar Ligi maçını bırakmışlar, gelmişler. Allah hepsinden razı olsun. Amin. 6 yemeğin 2 tane yiyin bitirin inşallah bu akşam. Rakip çok tehlikeli. 1 trilyonluk bir rakip. Hiç boşuna hayallere girmeyin. Anormal şeyler olması lazım yenebilmeniz için. Bir kırmızı kart, bir penaltı. Anca böyle olur. Bari nasıl dua edelim? 6 yemeğin 2 tane yiyin böyle bitsin maç. Rabbim eşime de hidayet versin. Şimdi kocası için de dua ediyor. Demek ki biraz sıkıntılı. Çarşafa girmemi istemiyor. Ne sorun var senin yani? Hanımın çarşafa girse ne olur? Ne kaybedersin? Muhammed Aleyhisselam'ın etrafındaki bütün kadınlar çarşaflıydı. Niye yani? Bunda ne sorun var? Çarşafa müsaade etmiyorsa ferace de abla. Feraceye müsaade etsin. Ona müsaade etmiyorsa bir kademe altına geç. Başörtüsü, pardesü. Bunlar hep kademe kademedir. Hepsi de tesettürdür. Bu da olur. Ama zirve çarşaftır. İslam'dan uzak bir eşim var. Keşke sizlerden feyiz alabilse. Feyiz alabilmesi için izlemesi lazım. Yani zamanını oyun izlemeye, dizi izlemeye, film izlemeye değil, sohbet izlemeye bir kısım ayırması lazım. Zaten biraz seyretse bağımlı olacak. Bütün mesele senin zehri vermen lazım. Abla, biraz uyanık ol ya. Al onun cep telefonunu. Üye yap bizim sayfalara. O arada bizim videolara çıkınca iki defa alay eder. Üç defa bunu mu izleyeceğiz ya 25 yaşında adam falan der. Beni eleştirenler nasıl eleştiriyor biliyor musunuz ya? 25 yaşında adam ne bilir ya? Yaşım 40 kardeşler, mezara gideceğim. Ve beni görenler 25 yaşında olduğumu söylüyor. Lütfen beni böyle eleştirmeye devam edin. İyi hissediyorum, diri hissediyorum. 25 yaşında hissediyorum elhamdülillah. Yaşım 40. Artık yaş olarak kemallerde 40 yaşına geldik. Bundan sonra hep aşağı doğru gidiyoruz. Fakat bakanlar ilk olarak ya çok genç bir adam, çocuk bu daha ya. Ne bilir bu ya falan diyorlar. Ama bir kere tıklayınca, örümcek ağına düşünce, kıvranmaya başlayınca elimizin altında ya hakikaten varmış bir şeyler. Ateş olmayan yerden duman tütmez. Bak bu atasözünü çok rahat hatırladım görüyorsunuz. Diyorlar ve elhamdülillah ilim öğrenmeye devam ediyorlar. Maalesef atasını şaşırmış. Bak atasını şaşırmış. Demek ki yanlış kişilere ata diyor. Yanlış kişilere ata dersen şaşırırsın. Kur'an kurslarına düşman olursun. Başörtüsüne düşman olursun. Allah'ın kitabına dogma dersin. Gökten inme dogmalarla biz hareket etmeyiz. Allah bilemez, biz biliriz dersin. Biz biliriz dersin. Kabre girdiğin zaman seni fena yaparlar. Dogma. Çok fena doğurturlar seni. Allah bu insanlara hidayet versin. Amin. Maalesef atasını şaşırmış. Rabbim cennetle müjdelenen kullardan eylesin sizi. Amin ecmain. Ablacığım Allah seni de cennetle müjdelediği kullardan eylesin inşallah. Çok güzel dua ettin. Çok içten samimi dua ettin. İnşallah istikrarlı olursun. İlim öğrenirsin ve diğer ablalarımıza da faydan olur. Biiznillah. Bir tane daha okuyayım müsaade edin. Hocam Allah sizden razı olsun. İyi ki karşıma çıktınız. Bir yıldır sizi takip ediyorum. Elhamdülillah kendimi düzeltmeye başladım. Ben asi ve inatçı nefsim yüzünden çok kin tutar, hemen küserdim. Çok güzel bir işaret, şeytana atmıyor. Suçu şeytana atmıyor. Asi ve inatçı nefsim yüzünden diyor. Bak bu bayağı sohbet seyretmiş hamdolsun. Çok çabuk kin tutuyor ve hemen küsüyor. İslamiyet'te küstürmek helal midir? 3 gün hakkımız var. Tavır koyabilirsin 3 gün. 4. günün sabahı ya da 3. gün akşamı bu işi bitireceksin. İlk adımı sen atacaksın. Kardeş böyle böyle aramızda bir tatsızlık oldu. Lütfen bana hakkını helal et. Kusuru varsa bendendir. Arayı bağlayacaksın. Ama o inat yaptı, direndi. Dirsek yaptı. Elimi öpeceksin dedi. Problem değil. O inat yapsın. Adımı sen attığın için artık sen küstürüyorsun anlamına gelmiyor. Günah sadece ona yazıyor. Sana yazmıyor. Sen kurtardın. Hemen küserdim. Şimdi ise kin tutmuyorum. Küstüğüm ve kırgın olduğum ve haklı olduğum durumdayken bile bu bayramı herkese mesaj attım. Bak bu mesaj bayramda gelmiş. Kim varsa diyor, haklı olduğumu bile bile diyor ona mesaj attım bayramda. Mesaj attığı zaman bayramda küslük falan bir şey kalmaz. Onda bir Firavun ya da Nemrut inadı olması lazım. Başka türlü kalbi yumuşar. Özellikle bayram hürmetine Allah-u Teala merhamet verir kalplere, kalbi yumuşar ve karşı mesaj atar. Olay kapanmış olur. Kimi cevap verdi, kimi vermedi ama ben Allah'tan korktuğum için kalben barıştım ve çok hafifledim. O barışma olayı olduktan sonra hafiflersin. Çünkü sırtından o kin yükünü sırtından atmış olursun. Allah'ın sevdiği kulmuşum ki dini bilmeden, oruç bile doğru dürüst tutmadan yaşarken sizi çıkardı karşıma. Doğru dürüst oruç tutmuyor bu kardeş ve dine dair hiçbir bilgisi yok. İnternet gerekli mi? Olması lazım mı? Kesinlikle gerekli. Muhakkak bu internetin girdiği, bu sosyal medyanın girdiği her tarafa bizim girmemiz lazım. Muhakkak bak, girdiği zaman sonuçlar ortada. Binlerce insan bugüne kadar bana hidayet mesajı gönderdi. En etkili olanları sadece size okuyorum. Bunları 100 binlere ve milyonlara çıkartabiliriz. Yeter ki bütün sosyal mecralarda biz de olalım. Çıplak kızları seyredeceğine adam beni seyretsin ya. Orada zarar var, burada kar var. Çok şükür 2 yıldır orucumu tutuyorum. Allah'a şükürler olsun 2 seneden beri oruca başlamış. 29 yaşındayım. 25 yılım boşa gitmiş. 27 yılım boşa gitmiş. Bakın 2 senedir İslam'a dönmüş bu adam. 27 senesi şeytana dönmüş. Ne yapsın yani? 27 senem şeytana gitti diye vur patlasın çal oynasın mı? Battı balık yan gider mi? Bu akşam atasözlerim çok iyi görüyorsunuz. Öyle mi desin yani? Hayır. Nereden kurtarırsam? Zararın neresinden dönersen kârdır. Bunu diyeceksin. İnşallah bu zamanları telafi etme zamanım olur. İnşallah sen bu niyetle ol. Senin niyetinde hayatımın sonuna kadar Allah'ın dinini yaşamak ve yaşatmak olsun. 30 yaşında ölsen bile sen ebediyete kadar sevap yazılır sana. Yeter ki niyetin iyi olsun. 30 yaşında ölsen bile. Kıyamete kadar sana Allah'ın dinini anlatma sevabı yazılır. Benim niyetimle Zeytinburnu'nda ve İstanbul'da bir tane kumarhane kalmayıncaya kadar, o kumar satan bayiler, iddia bayileri falan kalmayıncaya kadar, Zeytinburnu'nda ve İstanbul'da bir tane fuhuş evi kalmayıncaya kadar, bir tane meyhane kalmayıncaya kadar İslam'ı tebliğ etmek. Benim vazifem, bir tane kalmadığını gördüğüm zaman size diyeceğim ki kardeşler artık ben emekliye ayrılabilirim. Benim vazifem tamamdır. Benim niyetim bu. Hocam bunu yapmak için 200 sene lazım. Mümkün değil bunu başarmak. Önemli değil. Allah benim niyetimi biliyor. Ben bunun için mücadele ediyorum. Gençleri bunlardan kurtarmaya çalışıyorum. Ve bu yerlerin kapanması için Allah'a dua ediyorum. İlim öğretiyorum insanlara. Yapamasam bile Allah bana yapmış sevabı yazacak. Muhammed Aleyhisselam'ın bu konuda hadisleri var. Ben Allah'ın peygamberine iman ettim. Zerre şüphem yok. Ne olur, ne olur dua edin. Hakkıyla namaz da kılayım. 5 vakit namazda istikrarı yok bu kardeşimin. Kardeşler, hepinizden bir amin almak istiyorum. Allah'ım bu kardeşime 5 vakit namaz kılmayı kolaylaştır. Amin. Amin, amin. Hakkıyla namaz da kılayım. Allah cennette elinizden öpmeyi nasip eder inşallah. Kardeşim biz el öptürmüyoruz. Ama sarılırız. 60 yaşına gelirsem eğer 60 olursa o zaman bakarım. Yani çok ihtiyarsam falan. Yine böyle çekici ve genç değilsem. İhtiyarsam o zaman belki öptürebilirim. Ama şu anda el öptürmek yok. Sarılmak var, müsafaha var. Selamlaşmak, müsafaha yapmak. Hidayetime vesile oldunuz. Allah'a emanet olun hocam. Kardeşim sen de Allah'a emanet ol. İnşallah bir gün dünya gözüyle müsafaha ederiz, tanışırız. Allah-u Teala mahşerde de o güneşin bir mızrak boyu geldiği alanda da bizi arşın gölgesinde gölgelendirsin. Amin. Amin ya mu'in. Kardeşler önümüzdeki hafta bir camiye davetliyiz. Hocamız kalbi parçalanmış. Cami imamı bize davet etti. Sıkış tıkış oturuyorsunuz orada. Bu gençleri bir rahat ettirmemiz lazım dedi. Camiyi gördüm. Bana resimlerini, videolarını attılar. Harika bir cami. Yatsı namazından sonra hemen bizim sistemi oraya kuracaklar kardeşler. Semt neresiydi Misal kardeş? Zeytinburnu. Zeytinburnu'nda mı? Zeytinburnu. Oo, elhamdülillah. Caminin ismi ne? Kubbeli Camii. Şu anda inşaatta. Alt tarafı faaliyette ama... Alt tarafı gördüm. Çok güzel. Bizim rahleyi oraya koyarız. Yüksekçe bir yer var böyle. Rahleyi koyduk mu oraya gençler çok rahat bir şekilde yayılabilir orada. Pervaneyi falan da alırsınız oraya giderken. Tahmin ediyorum orada klima falan vardır zaten. Kamera sistemine hafta arası gitmen lazım. Koyabilir miyiz? Koyamaz mıyız? Koyamazsak olmaz. Tekrar burada yapmamız lazım. Yani bana net bir şey söylemeniz lazım kardeşim. Önümüzdeki hafta pazar ya da pazartesi bildireceğiz hangi cami olduğunu. Zaten konumu Mirsat kardeşim de paylaşır. İnşallah haftaya o camide vaaz vereceğiz. Allah-u Teala ecelden aman verirse orada buluşacağız kardeşler. Pazar sabahı yine sabah namazlarında beraberiz. Allah sizden razı olsun, sabırla dinlediniz. Mevlam bu öğrendiğiniz bilgileri kolay bir şekilde hafızınıza nakşetsin. Amin. Ve hayatınıza monte etmeyi size kolaylaştırsın. Amin. Amin ya mu'in. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.